savršeno uđenje. Dim iz prve jutarnje cigarete nestaje iznad naše postelje. To tako mi nedostaje. Dok se jutro provlači među modre zavese, ja gledam kako navlačiš osmeh mesto haljine. To tako mi nedostaje. To tako mi nedostaje. Al da imam mada godine, ani to mi ne ide. Hej, jer šta ću onda? Da plačem onda. Kome verna si, kao lasta proleću, kao ikoni pred kut kojoj moliš se za sreću. Kome verna si, kao zemlji zastava, kome verna si, kao nekad tebi ja, kao nekad tebi ja. Ponedeljak je svaki dan otkad nisi kraj mene. Najmljeni sivi stan želi da te dozove, jer tako mi nedostaješ, jer tako mi nedostaješ. Al da imam bada gubim te, ani to mi ne ide. Hej, jer šta ću onda, da plačem onda. Kome verna si, kao lasta proleću, kao ikoni pred kut kojoj moliš se za sreću. Kome verna si, kao zemlji zastava, kome verna si, kao nekad tebi ja, kao nekad tebi ja. Kome verna si, kao zemlji zastava, kome verna si.